Musicopolis, el més nou de Susan Boyle, This Will Be The Year. Hold up my glass to all mistakes I've made. Good intentions washed away as soon as springtime came. I danced the summer, fell in autumn, another candle blown. No winter's come around again, I'm back where I begun. And even though you heard it all, I know you don't believe. Let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year. The year I learned to take some time to stop and breathe it in. To keep a promise to myself to finish what I begin. Bad habits stop, no more regrets, I'll step out of the red. Open arms and an open heart to all that lies ahead. And even though you've heard it all, and I know you don't believe, let me keep the last thing left for me. I promise I'll be strong. I'll make them see what I've been seeing all along. I know you've heard it all before, and I know you don't believe. But let me keep the last thing left for me. This will be the year, the year. El disc més nou d'aquesta noia que fa un temps enrere va sorprendre la crítica amb un d'aquests programes televisius de recerca de nous talents, Susan Boyle, amb una veu meravellosa que va fer plorar tothom. Ha publicat nou àlbum per aquest 2011, per aquest final, principis de 2012, i d'ell hem escoltat una cançó que precisament ens parla d'un any nou, This Will Be The Year, aquest serà el nostre any, hi ha diverses versions. Someone To Watch Over Me és el títol de l'àlbum. Igual que el darrer àlbum de Manolo García, que també el tenim entre nosaltres i que ens porta cançons com aquesta, Todos Amamos Desesperadamente. El títol de l'àlbum és Los Días Intactos. Me despierta la piel en la balsa de náufrago que es mi cama y que un agujero negro es mi mente desbocada. Me estremezco en las palabras que oigo que agazapado en mi grieta me encuentran. Quiero huir como a veces huimos de nosotros mismos hacia otros. desesperadamente. Mientras va cayendo el ángel borrado de un Edén prefabricado. Fuego lame mi pedestal y el volcán rugiente que creía dormido escupe al desamor creciente. Indolente desamor donde vivo guarecido. Desesperadamente. Grans èxits de Ricky Martin. Ens aporta un àlbum editat recentment amb les seves millors cançons de sempre, com per exemple aquesta que recordarem, però noves versions. En aquest cas és Pablo Flores qui n'ha fet una versió, amb què sentim el remix per ràdio, i amb Spanglish. Què és això? Doncs és l'idioma ara popular a ciutats com Nova York o Miami, en la qual, o Los Angeles també, es parla barreja de castellà i anglès. Maria, un dels grans èxits de Ricky Martin. Epa! Dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Epa! Yeah! pasito para atrás. ¡Opa! Acabem d'escoltar la música d'un personatge conegudíssim com Ricky Martin i aquesta nova versió del seu Maria. Anem a ballar una miqueta, si no ho hem fet ja amb aquest Maria, de la mà de Winter Gordon, nou remix de Childeth amb R3 Hub i una de les seves meravelloses peces. Fins la mort, ballem amb tu, Winter Gordon. But El ritme ballable de Winter Gordon i aquest Childeath amb el Arthur Hub, amb el seu remix especial, hem ballat una mica, hem compartit aquests moments remenant el body tot el que hem pogut, i és que ens agraden les novetats discogràfiques a través de Musicopolis, perquè ara mateix és una cosa que celebro moltíssim, el retorn d'una de les bandes llegendàries de la música en català. Per mi va ser la millor amb el seu temps, però possiblement no gaire reconeguda. Estem parlant dels Engai Engai, i una vegada més entre nosaltres tenim el plaer d'escoltar les seves noves cançons. Des de l'àlbum Revenant, publicat aquest en desembre de 2011, La balada d'en Braç Trencat. Aprendre una balada escrita roent amb foc. Unes gerres de cervesa, unes gerres d'amistat, i de cop veus que entonaven la cançó d'en Braç Trencat. Braç trencat, no deixis de fer mai el que has de fer, portar la vida allà on l'has de portar i lluita per tot el que cal lluitar. Braç trencat. Cavalcades sota pluges de negre, sutge i de plors, cops de mall, trets de pistola, llàgrimes, suor i esforç. Cel de plom, plom de les bales, un passat tot turbulent que recorden les balades i les creus que bat el vent. Braç trencat, no deixis de fer mai el que has de fer, portar la vida allà on l'has de portar i lluitar per tot el que cal lluitar. Parla l'antiga llegenda de la mina i el combat, de vagues i de caputxes, i és un crit de llibertat. Braç trencat, no deixis de fer mai el que has de fer, portar la vida allà on l'has de portar i lluitar per tot el que cal lluitar. Braç trencat. Cremada allà a les terres del nord, vaig aprendre una balada escrita roent amb foc. Buscando el camino, la luz que me lleve, cambiando el destino, buscando mi suerte. Recodo del alma, ritmo de sueños, tú eres quien manda,

inseparables mitjançant Magicòpolis, la capital de la música, en Joan Magán, en Pitbull i el Cata i aquest Bailando por el Mundo. Ens acomidem d'una manera acústica i excepcional amb el single que Pablo Alborán ha publicat del seu darrer àlbum en directe i acústic i que conté la participació de gent diversa, com per exemple el portuguès Carminho. Amb dos interpreten conjuntament la cançó anomenada Perdóname, el darrer dels temes amb aquest segment de Musicòpolis. Preguntes el porqué, no sabré decirte la razón, yo no lo sé. Por eso más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte, siento volverte nunca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.